بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز değerli kardeşlerim, vaktimiz çok kıymetli. Sizlerin burada büyük bir fırsatta olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü tercüme ver. Çünkü bizler buraya belli bir amaç için geldik. Bu amaç, bu iki gün içinde eyyamul ma'dudat, Allah'ın dediği gibi az günler içinde çok bir şeyler başarmak istiyoruz. Nasıl ki Ramazan ayı az bir günlerdir ama çok sevabı var, bu da ona benzerdir. Az bir zaman içinde çok şeyler elde etmektir. O da nedir? Dini doğru öğrenip dini doğru uygulamaktır ve doğrulara çağırmaktır. Amacımız budur. O yüzden değerli kardeşim, hepinizden ricam, ne kadar yorgun da olursa olsun, ne kadar dünkü yoldaki yorgunluk ne olursa olsun, şurada oturması, odasından oturmasından, yatakhanede oturmasından, dışarıda oturmasından, ağacın altında oturmasından daha hayırlıdır. Niçin? Çünkü ilim meclisinde oturana Allah'ın melekleri istiğfarda bulunuyor. Hatta denizdeki balık dahi, hatta karıncanın yuvasında oturup ilim talebesine ne yapıyor? İstiğfarda bulunuyor. Ya Rabbi bağışla diyor. O yüzden nasıl olur? Nasıl kazançlı olur ki insan buraya kadar gelip şu meclisin dışında oturuyor ve hatta canım sıkıldı, taşıyamıyorum diyerekten şu eyyamül ma'dudat dediğimiz az günleri az bir fayda ile karşılıyor. O yüzden değerli kardeşim, hele hele sizler için ta Türkiye'den, Avrupa'nın diğer ülkelerinden hoca efendiler, hoca abiler gelmiş, sizlere bildiklerinden bir şeyler aktarmak istiyorsa bunların eteğine daha çok sarılıp bunlardan bilgi almanız gerekir. Odanızda, çevrenizde genel sohbetler kendi aranızda yapacağınıza kalem kağıt alıp, ya bana hep evde aklıma takılan sorular nedir, bunları not edin ve hoca efendileri teneffüs aralarına gidin, rahatsız edin. Onlar bunun için geldiler, bunun için buradalar. Ama hocalar kendi haline oturursa, misafirler, ilim talebeleri kendi halinde olursa, demek herkes her şeyden memnun. Halbuki ümmetin halini görüyoruz. Ümmeti Muhammed kanlar içinde, durumu çok vahim ve sizler gibi dinini bilen, dine kılavuzluk edecek insanlar arıyor. O yüzden değerli kardeşim, sizin başınızda, aklınızda takılan bütün bu konuları sorun. İlimin menbaasına gelmişsiniz, içmeden gitmeyin. Mutlaka o ilimden bir şeyler almak için nefsinizi zorlayın. Şeytanın belini kırın, nefsinizin isteklerini kıraraktan ben Allah için burada pazar gününe kadar sabredeceğim, yorgunluklara tahammül edeceğim, aç kalacağım ama ilimden taviz etmeyeceğim diyerekten düşünürseniz bu bile ibadettir. Bu niyetle burada kalmanıza dahi inşallah sevap yazılacak. Aziz kardeşim, bizim konumuz çok önemli. İslam'ın en acı meselelerinden bir meseleyi işleyeceğiz ve konumuz bidattır. Her yerde duyuyoruz, her yerde işitiyoruz. İnsanlar dillerinde bidat bidat diye konuşuyorlar. Ancak bidat nedir? Bidatın tarifi nedir? Kısımları nelerdir? Dindeki çeşitleri nelerdir? Güzel bidat, çirkin bir bidat diye böyle bir ayrım var mı? Peygamberi aleyhissalatü vesselam bidatçı hakkında ne demiş? Bunun bidatın hükmü nedir? Kişiyi dinden çıkartır mı? Ne zaman büyük günah olur? Bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Niye? Çünkü ümmet şu anda bidatlar deryasında yüzüyor. Sünneti bırakmış ve dinde olmayan asılsız işlerle meşgul oluyor. O yüzden hepimiz kendimizi bidatlerden temizlememiz lazım. Ve bidatı bende bulunuyor mu? Ve bende bidat var mı yok mu? Nasıl tespit ederim? Onu kısaca inşallah anlatacağız. Ardından da bazı kurallar vereceğiz. Bu kurallarından sonra İslam alemindeki en meşhur bidatleri anlatmaya çalışacağız. Ardından sünnete ittibanın 6 tane şartı vardır. Yani bir insan diyorsa ki ben sünnet ehliyim, sünneti uyguluyorum, 6 tane şartı yerine getirmesi gerekiyor. Eğer 6 şarttan bir tanesi eksikse o sünneti yapmıyor demektir. Yanlış yapıyor ama sünnet yaptığını zannediyor. Halbuki bidat yapıyor. Ve onu anlattıktan sonra kurtuluşun nerede olduğunu kısaca inşallah vaktimizle müsaade ederse anlatmaya çalışacağız. Zaten inşallah bu dersten sonra son ders, bu öğlenden önceki ders. Ondan sonra yemek gelecek. Nasıl benden önceki hoca abilerim ders sizin saatinizden çaldılarsa, ben de belki çalırsam bana müsaade edeceksiniz. Hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum. Kusur varsa hakkınızı helal edin. Aziz kardeşlerim, evvela bidatın tarifini yapmamız lazım. Bidat ne demektir? Bidatın tarifini Arapçada önce bakmamız lazım. Niçin bizim için Arapça önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arap idi. Ve bu din bize Arapça geldi. O yüzden Allah ne kastediyor, peygamber ne anlatıyor anlamam için evvela Arapçayı bilmem lazım. Evvela Arapçayı bilmem lazım ki Allah'ın kastını anlamış olayım, peygamberin söylediğini idrak etmiş olayım. Bidatın Arap dildeki manası aslı olmayan şeyler demektir. Neymiş bidat Arapçada? Önce de olmayan, sonradan vuku bulmuş olan şeylerdir. Her şey. Bu nedir? Bu bidattır. Dinde ise tarifi, İslam dinindeki kastı, yani Allah'ın ve peygamberin kastı bidatten ise dinde aslı olmayan amellerdir. Dinde aslı olmayan amellerden kasıt, ibadette aleyhissalatü vesselama Allah katından bir haber gelmemiş veyahut da aleyhissalatü vesselam bu konuda ashab-ı kiramına ridvanullahi aleyhi mecmain böyle bir şey bildirmemiş. Bu nedir? Bidattır. Önce yoktu, sonra vuku buluyor. Bidat iki çeşittir. İki çeşit bidat vardır. Birinci çeşit bidat örfte, adette olan bidattır. Dün insanlar yayan giderlerdi. Efendim atta giderlerdi, merkeple giderdiler. Bugün uçağa biniyorlar, arabaya biniyorlar. Bu bir bidattır. Örfte bidat. Dün insanlar bir bezle örtülürlerdi ama bugün insanlar farklı elbiseler giyiniyor. Dün insanlar elle yemek yerdi. Bugün insanlar kaşıkla yiyor. Dün insanlar yerde yemek yiyordu. Bugün masada yiyor. Bunlar nedir? Örfteki aslında yoktu, sonradan vuku bulanlar. Sonradan gelenler. Ve örfteki bidatler, alimler ne diyor? Caizdir, mübahtır. Ve bizim araştırma konumuz da zaten bu değil. Biz örfteki bidatı araştırmıyoruz. Yani dün insanlar saat, kum saati kullanıyorlardı. Bugün Rolex kullanıyor. Bu bizim konumuz değil. Dün insanlar merkeple gidiyor. Bugün Turkish Airlines'a biniyor. Bu bizim konumuz değil. Bu örfteki değişiklikler. Dün insanlar çadırda oturuyordu. Bugün gökdelende oturuyor. Bunlar nedir? Örfteki bidatlerdir. Aslında yoktu, sonradan geldi ve bunlar hepsi caizdir. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz ikinci bidatın türünü konuşuyoruz, çeşidini konuşuyoruz. İkinci bidatın türü ise dinde bidat. Dinde bidattır bizim konumuz arkadaşlar. O yüzden bazı kendini bilmeyenler, işte niye gözlük takıyorsun, eskiden gözlük de yoktu derse, deriz ki bu örfi bidattir, bu caizdir kardeşim. Biz dindeki bidatı konuşuyoruz. Dindeki bidat üç türlüdür. Dindeki bidat arkadaşlar, dinde, ve ben dersin sonunda soracağım ne yazdıklarınızı. Benim dersime katılanlar bilir, dersin sonunda ne yazdın, ne anladın? Çünkü biz bir şeyler alacağız sizden ve bir şeyler vereceğiz. Karşılıklı hak hukuk geçiyor. O yüzden %100 temiz buradan ayrılmak için lütfen bu anlattıklarımızı not edin ki yarın bir yerde sorulduğunuz zaman bunlara cevap verebilirsiniz. Üç türlü dinde bidat vardır. Birincisi itikatta bidat. Akidede bidat diyoruz. İnançta bidat diyoruz. Nedir inançta bidat? Ne demektir? Allah'ın ve Resulünün tersini haber vermek. Allah Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş ki yüzü gözü nefsi var. Bu bunun tersini söylüyor. Yani Allah'ın Kur'an'ında bildirmiş olduğu Peygamber aleyhissalatü vesselamın itikadi meselelerde hadis-i şeriflerinde bildirdiğinin zıttını söylüyor. Bu ne yapıyor? İtikatta bidat işliyor. Niye? Çünkü Peygamber böyle demiş, aslında böyle. Bu ise kalkıp aslın zıttını söylüyor. Ne yapmış oluyor? Yeni bir şey getiriyor. Allah diyor elim var, bu diyor yok, bundan kudret kastediliyor. Ne yapmış oluyor? İtikatte bidat işlemiş oluyor. Nasıl Mutezile gibi, Kaderiye gibi bu sapık fırkalardan getirdikleri gibi akidede bidat işliyorlar. İkincisi arkadaşlar, amelde bidat veyahut da ibadette bidat. Birincisi akidede bidattı. Şimdisi ise ikincisi amelde bidat. Amelde bidat dört çeşittir. İbadette insan dört çeşit bidat yapıyor. Bir aslı dinde olmayan bir davranışı ibadet diye dine sokuyor. Bu birinci çeşit bidattir. Amelde ibadetteki bidatın türü Abdülcebbar, burası sessiz, burası sessiz, hafif, azıcık. Hani burası daha laize, eğer mümkünse. Çünkü sen orada sesin yüksek, ben de burada yükselmeye çalışıyorum. Bir şey oluyor, biliyor musun? Arkadaşlar, ameli bidat dört çeşittir. Birinci, şimdi dinde üç çeşit bidat var. Birinci çeşit ne dedik? İtikadi bidat. Bunu anlattık, anladık. Kur'an'ın ve peygamberin hilafını aktarmak. Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor, bunun tersini iddia ediyor. Ters olarak gösterir. Bu da itikatte bidattır. Bir de ikinci çeşit amelde, ibadette bidat. Bu da dört çeşittir. Bir, aslı olmayan bir ibadeti yapması. Dinde, kaynaklarda böyle bir ibadet yok. Mesela dinde geçiyor, namaz var, oruç var, zekat var, cihat var, emri bil maruf var, anne baba iyilik var vesaire davranış var. Ama bu böyle bir ibadet türü getiriyor. He? Diyor ki toplu halde zikir yapacağız. Bunun aslı yok. Toplu halde insanların halka yapmasının dinde bir ibadet diye yeri yok. Bu ne yapıyor? Bu halka şeklinin yapması ibadette bir bidattır. O halkada belirli kelimeler okuması nedir? İbadette ve bidatın bir türüdür ibadette. İkincisi ise var olan bir ibadete ilaveler getiriyor veyahut da eksik ediyor. Mesela akşam namazı kaç rekat farzı? 3 rekat. Bu bunu 4'e çıkartıyor. Veyahut da 3 rekat farzı 2'ye düşürüyor. Yani normalde akşam namazı var. Ama o ne yapıyor? İlaveler getiriyor. Aynı cuma namazlarına yaptıkları gibi. Cuma namazı 2, bunlar ne yapmış? 10 rekat getirmiş, ilave etmiş. Bu nedir? Ameli bidattır. İbadette bidat yapmış. Cuma namazı var mı? Var. Aslında var. Ama bunlar ilave etmişler. Yatsı namazının farzından önce 2 rekat yerine 4 kılmışlar. Anlatabiliyor mu? Yani mübah olan iki ezanla kamet arası 2 rekat en fazla caizdir. Bu ne yapmış? 4 yapmış. Bu ne yapıyor? İlave ediyor veyahut da azaltıyor. Azaltıyor. Ramazan orucu 1 aydır. Bu ne yapıyor? Bunu 3 aya çıkartıyor. Recep, Şaban ayı diyerekten 3'e çıkartıyor. Üçüncü çeşit ise ibadetteki bidatler nedir? Dinde var ama yapılış şeklini değiştiriyor. Önceki ilave ediyordu, noksan ediyordu. Bu ise yapılış şeklini değiştiriyor. Mesela abdest alırken önce ağzımıza, burnumuza, yüzümüze kollarımıza, başımıza, ayaklarımızı yıkarız. Bu ne yapıyor? Sırayı değiştiriyor. Önce bir ayakları yıkayacaksın. Şeklini değiştiriyor. Boynuna mesledeceksin. Bilmem şöyle böyle derken ne yapıyor? Şeklini değiştiriyor. Veyahut da namaz kılacak. Diyor önce rukudan başla. Veyahut da secdeden sonra ruku yap. Ne yaptı bu insan? Namaz kılıyor ama şeklini değiştirdi. İlave etmedi. 4 rekat kılıyorum diyor. Azaltmadı ama şeklini değiştirdi. Şekli de değiştirmek neymiş? Bidat ibadette. Ve 4. çeşit ise arkadaşlar, 4. çeşit ibadetteki bidatlerin 4. çeşidi ise belirli mekanları, belirli yerleri, belirli zamanları kutsal yapmaktır. Allah Kur'an'ında, sünnetinde, İslam dininde Kabe'nin fazileti anlatılır. Orada kılınan namaz 100.000 namaz sevabına eşit olduğunu bildirir. Bu ne yapıyor? Diyor ki Necef'te de namaz kılarsan 200.000 sevap var. Ne yapmış oluyor? Dinde aslı olmayan mekanlara kutsallık veriyor. İbadet yapsınlar insanlar. Diyor ki Menzile de gidersen 70 hac sevabı alırsın. İşte Isparta'da falanın kabrini ziyaret edersen 30 defa şehit sevabı almış olursun. Ne yapıyor bunu? Mekan ve yerleri kutsallaştırıyor. Ve bu da nedir? İbadet için yaptığından dolayı ibadetteki bidatlerdir. 3. çeşide geliyoruz. Bu 2. çeşidi bitirmiş oluyoruz. 4 noktayı anlattık. Şimdi geri dönüyoruz. Dindeki 3 çeşit bidatlerin 3. noktasına. O da nedir arkadaşlar? Mübah olan şeyleri, caiz olan şeyleri Allah rızası için kendisine haram kılıyor. Anlatabiliyor muyum? Mübah olan, evlenmek mübahtır. Ama diyor ki yok, ben takvaya ulaşmak istiyorum. Allah'a katında ecrimi artmasını istiyorum. Ne yapıyor? Evliliği kendine haram kılıyor. Et yemiyor. Diyor et haramdır. Niye et haram? Diyor bana haram oldu. Niye haram? Çünkü diyor ki ben et yemeyerekten Allah'a yaklaşıyorum. Çocuğumu sevmiyorum. Niye çocuğunu sevmiyor? Diyor dünyaya dalmayayım diye. Onlar meşguliyettir diyerekten. Mübah olan, çocuğu sevmek mübahtır, et yemek mübahtır, evlenmek caizdir. Caiz olan şeyleri ne yapıyor? Haram kılıyor kendine. Bunu niye yapıyor dediğin zaman? Sevap maksadıyla yapıyor. Aynı sahabe zamanında insanların güneşin altında oturup bundan sevap alacağına inanırmış. Veyahut da insanlar hanımlarla evlenmezmiş, kadınlarla evlenmezmiş veyahut da insanlarla konuşmazmış. Niye konuşmuyor? Diyor bana konuşmak haram. Niye haram kardeşim? Allah konuşmayı caiz yapmış. Sana dil vermiş. Yok diyor ben konuşmayarak Allah'a yaklaşacağım. Bu nedir? Mübah olan davranışları sorular sonda. Yazın sorusu olan sonda inşallah soracak. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar bidatın dindeki çeşitlerini anlattık sizlere. Peki bidatın hükmü nedir? Yeni başlık veriyorsunuz. Bidatın hükmü nedir? Evvela 2 tane hükmü vardır. Ama o hükmü anlatmadan önce bilmemiz lazım ki bidatın her türlüsü büyük haramdır. Büyük günahtır. 2 tane hükmü vardır. Ama ondan önce dedik ki bilmemiz lazım ki bidatın hepsi büyük günahlardan sayılıyor. Şirkten sonra en büyük günahlardan birisi bidattir. 2 tane hükmü vardır. 1. hükmü dinden çıkartmayan bidatler vardır. Nedir o mesela? İbadette yapılan bidatlerdir. Toplu halde zikir yapması, 1000 defa Allah demesi, elhamdülillah halka şeklinde demesi veyahut da Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirmesi veyahut da Miraç gecesini kutlaması, bunlar kişiyi dinden çıkartmaz ama çok büyük haram yapmıştır. Büyük günah işliyordur ve o yapmış olduğu amel kabul olmayacaktır. Çünkü sünnete terstir. Ama kişiyi kafir yapmaz. 2. çeşit ise, hükmü ise kişiyi dinden çıkartır bidat. Nedir? Aynı insanın eğer derse Kur'an yaratıktır, Allah'ın kelamı değildir haşa dese kişiyi dinden çıkartır. Veyahut da rafizilerin getirmiş olduğu itikatler nedir? Öyle bidattır ki kişiyi dinden çıkartır. Niye? Çünkü der ki imamlarım gaybı bilir, o bizi görür, o bize rızık verir, o kainatı yönlendirir. Bunlar nedir? Öyle bidatlerdir ki kişiyi kafir yapar, tövbe etmeden ölürse mürted olarak ölmüş olur. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar, peki bidatten bizi sakındıran ayet var mı hocam? Bu kadar bizi korkuttun bidatten. Peki bu konuda nerede ispatı diyorsa ona iki tane ispat getireceğiz. Yeter. Birincisi Kur'an'dan, ikincisi sünnetten. Birinci ispatımız Kur'an-ı Kerim'den Maide suresinin 3. ayetidir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bu ayeti kerimede buyurur ki bugün dininizi tamamladım. Bütün müfessir alimler der ki dinin tamamlamasının manası bundan sonra aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra artık bu dine ne bir şey ilave edilir ya da bir şey çıkartılabilir veyahut da bir şey değiştirilebilir. Bitmiştir artık. İkinci delilimiz ise meşhur hadis-i şerif Buhari Müslim hadisi buyurur ki aleyhissalatü vesselam men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve reddun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki Müslim rivayet lafzıyla bu buyurur ki kim bir amel işler de ben bu ameli yapmamışsam kabul olmayacak. Diğer bir hadis-i şerifte az evvel sözümün başlamasında söylediğim gibi ne buyuruyor? Ve kulle muhdesetin bid'a. Burada her türlü bid'atın yanlış olduğunu bize bildiriyor, sapıklık olduğunu bildiriyor ve her bid'atın ateşte olduğunu bize bildiriyor. Ve kullu dalaletin finnar. Ve bütün bid'at ateşte olacak. Bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni başlık atıyoruz. Delilleri saydıktan sonra peki güzel ve çirkin bidat var mı? Bir insan diyebilir mi ki ya bidat iki türlüdür. Siz böyle aşırı gidiyorsunuz. Hem güzel bidat var, bidayı hasene var, bir de bidayı seyyiye var, çirkin bidatler var. Böyle bir şey var mı diyerekten sorular sonra. Böyle bir şey var mı derken buna vereceğimiz cevap ey aziz kardeşim şunu bil ki Peygamber aleyhissalatü vesselam az evvel okumuş olduğum hadis-i şerifte buyuruyor ki bir başka bir rivayette fe inne kulle bid'atin diyor. Burada aleyhissalatü vesselam iki defa tekit ediyor. Önce inne diyor. Fe inne demek burada muhakkak ki tekiden diyor. Yani burada evvela bir tekit var. Yani burada kapı var mı dediğimde diyemezsin ya belki burada kapı yok diyemezsin. %100 orada kapı. Değil %50, %98, %99. Orada kapı yüzde kaç ihtimal? %100. Değil %90. O yüzden aleyhissalatü vesselam %100'lük tekit getiriyor. İnne kelimesi tekittir Arapçada. Fe inne kulle bid'atin diyor. Ve ikinci tekit getiriyor. Kulle diyor. Kulle Arapçada hepsi demektir. Bütünü demektir. O yüzden diyor ki muhakkak ki tekiden biliniz ki bidatın hepsi sapıklıktır diyor. Bundan sonra senin ne haddine sen buna kalkıp bidayı hasene ve seyyiye diye ikiye ayırıyorsun. Haşa aleyhissalatü vesselam konuşmasında bilmiyor muydu ne konuşması? Anlamadı mı ne söylediklerini? Yoksa sen başka bir şeyler mi kastediyorsun bidatı yaparken bir menfaat mı bekliyorsun? Bunu anladıktan sonra arkadaşlar yeni başlık atıyorsunuz. Peki neden bu ümmetin içine bidat çoğaldı? Bu ümmetin içinde neden bidat yayılmıştır? Bunu yazıyorsunuz. 6 tane sebebi var. Bu ümmetin içinde bugün bidatler içinde bulunmasının sebebi 6 tane sebebi var. Bu 6 tane sebepten kendimizi temizlemediğimiz müddetçe hala bidatın içinde yatacağız. Nedir bunlar? 1. El cehlu bil ahkamid din. İslam'ın emirlerinden habersiz olmamız, bilgisiz olmamız, cahil olmamız bizim bidatlerin içinde yaşamamıza en büyük sebeptir. Müslümanlar dininden haberi yok. Rabbini tanımıyorlar. Peygamberlerini tanımıyorlar. İslam dinini kaynaklarından bilmiyorlar. Bunu bilmediğinden dolayı insanlar bidatın içinde yüzüyorlar habersizler. İkinci sebep ise ittiba'ul heva, hevasına uymak. Hevasına uymak ne demektir? Dünya nimetlerini yüceltmek ve onlardan ayrılmamak için her türlü fedakarlığı yapmak. Nedir o fedakarlık? Allah'ın ayetlerini, hadislerini yalanlamak, ters çevirmek, bozmak. Niye? Çünkü diyor ben müftüyüm, müftülüğümü feda edemem. Müftülük sandalyesi benim için daha büyüktür. Ben cami hocasıyım, bu cemaatten almış olduğum 1500 euroyu feda edemem. Bu benim için daha büyüktür. O yüzden cemaat diyorsa kadınla tokalaşılır, erkek tokalaşılır diyebilirim. Efendim böyle nasıl istiyorsa cemaat öyle fetvaya razıyım. Bunu niye yapıyorsun? Çünkü o ölmeyeceğini zannediyor zavallı. Toprağa girmeyeceğini, ölümün ona gelmeyeceğini zannettiğinden dolayı hevasına uymuş. O bulunmuş olduğu dairesini, evini, arabasını, maaşını o kadar yüceltiyor ki bunu elinden kaybetmemesi için Allah'a ve Resulüne hükümlerine yalan söylemek veyahut da insanların cahil kalmasına veyahut da öğrenmemelerine ne yapmaktır? Zemin hazırlamak. Buna ne diyoruz? Hevasına uymuş. Yani bulunmuş olduğu şeylere razı adam ve bunları da vermek istemiyor. Diyor ben ayeti de inkar ederim, hadisleri de söylemem. İmamların görüşünü de almam. Yeter ki beni görevimden atmasınlar. Hakkı söylemem diyor. O yüzden değerli kardeşim, ümmet bidatlerden ayrılamıyor. Üçüncü sebep ise belirli görüşlere, belirli liderlere aşırı derecede bağlanmaktan dolayı bidatler arasında insanlar. Müslümanlar bidatlerden kurtulması için belirli çevrelerin görüşüne, belirli insanları aşırı yücelttiklerinden dolayı ne oluyor? Bidat içinde kalıyorlar. Ve en büyük şirke götüren yollardan birisi de insanlar hakkında aşırı gitmektir. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak oluş sebebi salih insanlara aşırılık duymaktır. Bugün insanlar bidatler içinde olmalarının sebebi belirli insanlara aşırı derecesine bağlanmalarıdır. Belirli derecede onların görüşünü Kur'an'la ve sünnetle mukayese etmeden kabul etmektir. Adam diyor ki bana Kur'an anlatma, sünneti anlatma, şeyhim demişse kabul ederim. Adam diyor ben Allah adına yemin etmem önemli değil. Yalan da söylerim, Allah'ın adını da kullanırım. Ama şeyhimin adına yemin ettim mi haşa yalan söyleyemem. O ne yapmış? Belirli kişileri, görüşleri Allah'tan ve Resulünden üstün tutmuş. Bu hastalık olan adam bidatlerde olmayacak da ya neydi olacak? O yüzden değerli kardeşim bu bidatlerden kurtulmak istiyorsak kimseyi yüceltmeyeceğiz. Herkes hata edebilir. Doğrusunu alacağız, ispatlı olanı alacağız. Yanlışa da yanlış diyeceğiz. Çarpılırım, yok böyle olamaz, o yanlış edemez, o çok bilgili diye bir şey demeyeceğiz. Niye? Çünkü biz Hazreti Ebu Bekir'e demişiz hata edebilir. Hiç utanmadan, sıkılmadan diyebiliyorsa Hazreti Ebu Bekir hata edebilir. O insanlar hayli hayli hata edebilir. Bunlar çünkü Ebu Bekir'in tırnağı olamaz. Onun seviyesinde olamaz. Biz bunu diyebiliyorsak adam diyor ki evet Ebu Bekir hata etmiştir, Ömer hata etmiştir. Peki Said bin Ursi diyorum. Haşa diyor. Euzubillah. Ya sen hem utanmıyor musun diyor. Sen Ebu Bekir'le Said'i bir mi yapıyorsun? Bu büyük bir ayıp bir şeydir. Arkadaşlar biz burada komik bir şey anlatmıyoruz. Bu bidatın aşırılık olmasının sebebi belirli görüşlere sert bir şekilde bağlanıp onlardan taviz vermemektir. Ben diyorum sana Kur'an getireceğim. İhlas suresini açacağım veyahut da herhangi bir sure açacağım. Diyeceğim ki bu ayet beni anlatıyor. Seyfettin'i anlatıyor. 1400 sene sonra gelecek. Seyfettin'i anlatıyor desem, Ebu Enes'i anlatıyor desem sapıksın diyeceksin. Ya aynısını senin hocan diyor kitabında. Hamim ayeti diyor bana inmiş. Falan sure bana inmiş. Falan yer bana inmiş diyorsun. Bunu görmüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve diyorsun ki bu dünyanın en mükemmel tefsiridir. Arkadaşlar, o yüzden bu hastalığı bırak. Biz futbol takımı tutmuyoruz. Biz İslam dinini Allah için yaşamak istiyoruz. Onun emirlerine göre yaşamak mecburiyetindeyiz. Beşinci sebep, kaçıncı sebebe geldik? Dördüncü sebep, acele edelim. Dördüncü sebep ise arkadaşlar, kafirlere benzemekten dolayı ümmet bidat içinde yaşıyor. Kafirlere bakıyoruz, kiliselerini süslemişler, biz de camimizi süslüyoruz. Kafirlerin evliliklerine bakıyoruz, biz de evliliklerimizi onlar gibi yapıyoruz. Budistlere bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz, Hristiyanlara bakıyoruz, diğer dinlere bakarak da onlardaki olan davranışları İslam'a sokuyoruz. Bu nedir? Bunlar vazgeçmemiz lazım. Müslüman, Müslüman şahsiyetinden asla utanmamalı. Allah Azze ve Celle Müslümanlığı şerefli, izzetli kıldığını bildiriyor. Bu ise izzeti, şerefi, üstünlüğü Müslümanlığın dışında arıyor ve bunu bir de İslam'a sokuyor. O yüzden biz kafirlere her halükarda muhalefetlik etmemiz lazım. Aleyhisselatü Vesselam her konusunda muhalefetlik ediyor ve diyor ki bütün cahiliye kuralları ayaklarımın altındadır. Bütün cahiliye kuralları ayaklarım altında dediği halde bugün bazı Müslümanın de geçinenler cahiliye kurallarını canlandırmak istiyorlar. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ayakımın altında. Bitti, faiz ayakımın altında. Kan davası ayakımın altında. Şu davalar ayakımın altında dediği halde bugün bazıları zinayı ve haramlıkları, bütün pislikleri canlandırmak istiyorlar. Bu nedir? Kafirlere özenmekten geliyor. Bidatın ümmetin içine girmesinin sebebi neymiş? Kafirlere benzemekten dolayıdır. Yine beşinci sebep, bidatın ümmetin içinde yaygın olmasının sebebi ve bundan ümmet kurtulması için bu davranıştan uzak duracak, zayıf ve uydurma hadislere çok itimat etmesi. Bakıyorsun kitap yazmış, İhya Ulumiddin, binlerce uydurma hadis. Binlerce uydurma hadis. Hatta sakala bile deli diyor. Sakallı olana kitapta diyor ki sakalı uzun olanın akılsız olduğunu deyip bir de bunu hadis diye getiriyor. Bu nedir? Peygamberin zatına sövmektir arkadaşlar. O yüzden insanlar sakal bırakmıyor. O yüzden değerli kardeşim ne yapacağız? Zayıf ve uydurma hadislerden itikatte ve amelde kendimizi temizleyeceğiz. Altıncı sebebi ise arkadaşlar, yok altı, lütfen karıştırmayın. Soru sonda. Beş, ne yazıyoruz, ne yazdık? Zayıf ve uydurma hadislere itibar etmek, onları kabul etmek, ispat olarak, delil olarak amel etmek. Altıncı ise köyünü, kültürünü, ırkını Kur'an ve sünnetin üstünde tutmaktır. Örfünü üstün tutmak. Ben önce Türk'üm, sonra Müslümanım. Ben önce Arnavut'um, sonra Müslümanım. Ben önce Endonezyalıyım, sonra Müslümanım diyerekten örfünü, kültürünü şey yapıyor, üstün tutuyor. Geçenlerde bizim mescide bir toplantı vardı. Arnavut kardeşlerin toplantısı vardı. Bir ırkçı Arnavut geldi. Her ondan sonra geleni ayağa kalkıyor. Durmadan ayağa kalkıyor. Ayağa bir de böyle boynu büküyor. Oradan bir Arnavut kardeş ona dedi ki tabii ben anlamıyorum. Arnavut çocuğu ben ilerideyim. Ona dedi ki ya bak sen böyle yapın, peygamberimiz dememiş her geleni ayağa kalkın. Bir de kendini böyle büküyorsun. Gerek yok. Dedi hop dedi ben önce de Arnavut kültürünü, örfünü yaşarım. Ondan sonra Müslümanım dedi. Anladınız mı? O yüzden değerli kardeşim biz ise diyoruz hayır, biz önce Müslümanız ve kültürümüz Kur'an ve sünnete ters ise orada dur diyoruz. Çünkü bu hepsi cahiliyedendir. Cahiliye kurallarındandır. Düşünün Endonezya en canlı örnek. Bugün Endonezya'da birisi evlenmek istediğinde erkek mehir vermiyor. Halbuki dinimizde sünnet olan erkek kızı istediği zaman mehrini verecek, evlenecek. Endonezya'da tam tersi. Kız gidiyor, kocayı arayacak, bir de mehir ödeyecek. Bu en büyük zulümdür. Anlatabiliyor muyum? Ve haramdır üstelik. Ama dediğimiz zaman Endonezyalı o kardeşlere, diyor biz Endonezyalıyız. Bizim için örfümüz daha üstündür diyerekten haşa Allah'ın ve peygamber emirlerine karşı geliyorlar. Demek ki bidatın yaygın olmasının sebeplerinden birisi neymiş? Örfü ve kültürümüzü, ırkımızı, gelmiş olduğumuz yeri Kur'an ve sünnetten üstün görmek ve bundan uzaklaşmadığımız müddetçe ne olacak? Bidatler aramızda devam edecek. Bunu anladıktan sonra iki tane kural getiriyoruz. İki kural var. İki kural var. Bidatı nasıl tespit edebilirim? Veyahut da bende bidat var mıdır? Bu bidatı nasıl tespit edebilirim diye iki kural var. Birinci kural arkadaşlar, bir ibadet yapmadan önce onun kaynağını sorman lazım. Birisi sana dese gel şurada namaz kılalım, gel falan tepeye çıkalım, gel falan yerde zikir edelim dediği zaman ona diyeceksin ki bunun ispatı var mı? İspat getir. Babam yaptı, geçersiz. Annem rüyasında görmüş, geçersiz. Falan falan şeyh öyle yapmış, geçersiz. Falan veli falan yerde öyle anlatmış kitabında, hepsi geçersiz. Ta ki bana Kur'an ve sünnetten ispat getirmediğim müddetçe bu geçersizdir. İkinci kural ise, bu birinci kuraldı. İkinci kural ise soracaksın. Peygamberimiz yapmış mı? Adam diyor, müzik dinle. İbadet yaparken, Allah'ı anırken, davulla Allah'ı an dediği zaman soracaksın, peygamberimiz Allah'ı böyle mi anmış? Hayırsa bitmiştir. Sakal yok. Peygamber sakalını kesmiş, kesmemiş. Yapacağım o zaman, sakalımı bırakacağım. Peygamber ne yapmış, hep bunu soracaksın. Peygamberimiz demiş mi şu tepede namaz kıl? Yoksa yapmayacağım. Varsa yapacağım. Yani her zaman ne soracağım? Peygamberimiz nasıl yapmış? Peygamberimiz nasıl namaz kılmış? Nasıl oruç tutmuş? Nasıl Allah'a iman etmiş? Meleklere nasıl iman etmiş? Bunu mecburum sormaya. Bunu anladıktan sonra yeni başlık atıyoruz. Alimler ne söyledi bidat hakkında? Alimler, iki tane alim getireceğiz. Bir geçmişteki alim, bir de günümüzden bir alim. Geçmişte alim İmam Malik bin Enes'i getireceğiz. Rahmetullahi aleyh. Mezhep imamlarından bir imam. He? Ve günümüzdeki yaşamış ve vefat etmiş olan zamanın müçtehidi, müceddidi, muhaddisi, müfessiri Şeyh Muhammed Nasreddin el-Albani rahimahullah'dan iki tane söz getireceğiz. Bir tanesi İmam Malik'in, diğeri İmam Şeyh Albani'nin sözleri. İmam Malik rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, kim derse güzel bir bidat var, bilsin ki o peygambere en büyük ihaneti yapmıştır. Niye? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, bugün din tamamlandı. O ise diyor, yok, peygamber bunu da unuttu, şunu da yapmamız lazımdı, şu tarikatı da unuttu, Nakşi'yi de unuttu, Hasan Veli'yi de unuttu diyerekten, Bayram Ali'yi de unuttu diyerekten ne yapıyor? Peygamber'e en büyük yalanı atıyor. O yüzden bir kural getirin, bunu yazın. Şu kuralı, söyleyeceğim kuralı yazın. Ne buyuruyor? İmam Malik diyor ki, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ اِذٍ د۪ينًا فَلَمْ يَكُنَ الْيَوْمِ مِنَ الْد۪ينِ Bu çok önemli kuraldır. Nedir o? Diyor ki, o zaman dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. O zaman dinden sayılmayanlar bugün de dinden değildir. O zamanlar peygamberin doğum gününü kutlamak dinden değildiyse bugün de dinden değildir. İkincisi ise aziz kardeşim, Şeyh Muhammed Albani'nin sözünü diyeceğiz. Buyuruyor ki, her Müslüman bilmesi lazım ki ne kadar küçük bir bidat dahi yapsa, ne kadar bidat küçük de olsa, o büyük bir günah işlemiştir. Ve size soruyorum, şu camimize birisi içkiyle gelse, bira şişesiyle gelse ve başlasa burada herkese viski, şarap dağıtmaya başlasa, tepkimiz ne olur? Razı olur muyuz onun o büyük günahını aramızda yapmasına? İtiraz ederiz. Veyahut da evimizde birisi gelse içkiyle, domuz etiyle evimizin etrafına başlasa yaymaya, biz ne yaparız? Tepki koyarız. E diyor ki, nasıl olur o zaman bidata tepki koymuyoruz? Adam büyük günahla içeri girmiş, bidatler yapıyor ve hepimiz razıyız. Olur mu böyle bir şey? Nasıl olur? Müslüman büyük bir harama getirmiş olduğu harama, bidata sükut eder. Halbuki içki olsa sükut etmeyeceğiz. Domuz olsa sükut etmiyoruz da bidat onlardan daha tehlikeli. Domuz etinden, içkiden daha büyük günahtır. Bunu da Şeyh Albani rahmetullahi aleyh buyuruyor. Bunu söyledikten sonra ümmet-i İslam'da en meşhur, en yaygın olan bidatler. Yeni başlık, İslam aleminde en meşhur olan bazı bidat örneklerinden örnekler getireceğiz. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutlamaktı. Kutlamak. Ama şimdi gün hafta oldu. Bidate bakın. Eskiden doğum günüydü. Şimdi doğum haftası oldu. Bir gün olacak, doğum ayı olacak. Artık her 100 senede de artık doğum yılı yapacaklar Allah'ın. Bak bidat hep daha büyük bidatı getiriyor. Ve haftada daha büyük şirkler yapıldı. Daha büyük haramlar işlendi. Bunu anladıktan sonra İsra ve Miraç gecesini kutlamak, Miraç gecesini kutlamak yaygın olan bidatler örneklerinden biridir. 3. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirmek, o geceyi kutsal getirmek yaygın olan bidatlerdendir. 4. Recep ayını ibadet ayı diye ilan etmek komple 30 günü nedir? Bidatlerdendir. Çünkü Ramazan ayıdır ibadet ayı. 30 gün boyunca Allah Azze ve Celle oruç tutarız, teravih namazı kılarız, zekat fitre veririz, itikaf yapılır, ümre yapılır. Bunlar bunu Recep'e çevirmişler. Yaygın bir bakıyorsun herkes Recep ayında ümreye gidiyor. Niye ümreye gidiyor? Diyor ki bu 5 hacca bedeldir. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Normalde olan bütün yıl ümre yapabilir ama bunlar Recep ayını özel yapıyorlar. Veyahut da doğum günü kutlama. Ve bundan önce bu bidat gecelerinde kutlanan gecelerde yapılan yemeklerden yemek haramdır beyler. Bizim maalesef bazı kardeşlerimiz bidat yerlerinde kendileri o bidatı kabul etmediği halde onlara püsküyü ikram edildiği zaman, çikolata ikram edildiği zaman, yemek, baklava doğum haftası nedeniyle dağıtıldığı zaman ondan yiyorlar. Bu haramdır, kusması lazım. Tövbe etmesi lazım. Haram işlemiştir. Haramdır. Bunun şakası yok. O gecelerde çocuğuna hediye vermek haramdır. Bazı kardeşlerimiz işte peygamberi hatırlasın diye peygamberin doğum gününde çocuğuna hediye alıyor. O hediye haramdır. O hediye çocuğun giymesi haramdır. O niyetle almışsa haramdır. Ama tevafuken o güne gelip almışsa, o niyetle almamışsa caizdir. Yani ibadet niyetiyle o geceyi, o haftayı Allah'a yaklaşma için yapıyorsa bilsin ki haram işliyor, büyük günah işliyor ve ona ortak olamaz. O gece orada harcanan paralar hepsi haramdır. O etler meyyitedir, o pastalar meyyitedir, leş hükmündedir. Ondan sonra aziz kardeşlerim yine meşhur olan, yaygın olan bidatlerden ümmetin olan beşincisi nedir? Toplu halde zikir yapmak. Hepinizin bildiği gibi halkalar yapıyorlar. Bu halkalarda hu'lar çekiyorlar. 5-6 belirli mekanları, belirli yerleri ve belirli şahısları, ölülerini veyahut da dirilerini teberrük yapmak. Ne demek o? Belirli bir mekana, belirli bir yere gidiyor. Canlı veyahut da ölü kabre gidip oralara el sürüyor. Sonra onu vücuduna sürüyor. Niye sürüyorsun? İşte bendeki hastalığı gidersin, bana fayda versin veyahut da zararı gidersin. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu da aşırı giderek de şimdi bir de çıkartmışlar. Şeyhin resmini taşıttırıyorlar. Şeyhin resmini taşıyorlar. Hatta kadınlar bile taşıyorlar. Turbanlı, yaşlı adamı hanımına resmini taşıttırıyor. Ben de diyorum ki o resmi değiştir bari genç resim koy. Sen nasıl Müslümansın? Hanımına yabancı erkek resmi taşımasına müsaade ediyorsun. Daha kötüsü bu bir büyük bir haram. Bir de bunun yanında hanımın darda kaldığı o resimden, o tipsiz adamdan bir de yardım istettiriyorsun. Haramdır kardeşim. Bu haramdır ve şirke götürüyor. Bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ve bunu eğer bacılarınızda varsa, annelerinizde varsa, yengelerinizde varsa, teyzelerinizde varsa, halalarınızda varsa bunu indirttirmek mecburiyetindesiniz. Müslüman kıskanç olur. Nasıl olur namusunu taşıdığı cüzdanında yabancı bir erkeğe vesile olur. Bir de ondan medet umması dinden çıkartılır. Bunu da anladıktan sonra bir de toplu halde Fatihalar okunması nedir? Bidat olan, yaygın olan örneklerdendir. El Fatiha demeleri veyahut da namazda niyetli dinle niyet etmek bidatlerden, yaygın olan bidatlerdendir İslam aleminde. Ne yapmıştır? İşte neveytenu salle salatim zuhrel farda vesaire, niyet ettim Allah rızası için şu namazı kılmaya diye, bu niyetler hepsi yaygın olan bidatlerdendir. Dinde aslı olmayan. Dört mezhep kitabının hiçbirisinde böyle bir şey yok. Ne İmam Ebu Hanife'de, ne İmam Ahmed, ne İmam Malik, ne İmam Şafii rahimehumullah, hiçbirisi böyle bir şey aktarmamıştır. Bunlar hep sonradan icat edilen davranışlardır. Peygamberimiz iki yerde diliyle niyet getiriyor. Birisi kurbanını keserken diyor ki ya Rabbi bu senin kulun Muhammed'den diyerekten Bismillah Allahu Ekber diye kurbanını kesiyor. Diliyle burada telaffuz etmiş. Diğer yerde ise hac ve ümrede ihram elbisesini giydikten sonra diliyle de bu niyetini telaffuz etmiştir. Onun dışında hiçbir yerde diliyle aleyhissalatü vesselam bir niyet getirmemiştir. Ne abdest alırken, ne namaz kılarken, ne oruç tutarken, ne zekatını verirken diliyle böyle bir telaffuz, hepsi nedir? Bidatlerdendir. Bunu anladıktan sonra çözüm nedir? Sonuç, mecburuz sünnete bağlanmaya ve peygamberin sünnetine sarılmaktan kurtuluşu aramaya. Peki sünneti yaşayabilmem için dedik ki gerek yok, yeter bu kadar. Yeter yani. Örnekler bitmez. Arkadaşlar, aziz kardeşlerim, şimdi ben bir sünnet yapmak istediğim zaman 6 şeye dikkat etmem lazım. Maalesef bu konuda çoğu kardeşlerimiz bilinçsiz. Kendisini ehl-i sünnetten zannediyor. Kur'an ve sünnetle amel ettiğini zannediyor. Ama sünnet uygulamasında eğer o 6 şarttan bir tanesi eksik oldu mu sünneti yapmamıştır. 6 tane şart vardır. Nedir o birincisi? Bir ibadeti yaparken onun sebebini araştıracak. İbadet yaparken, yani mesela yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman adam kalkıp 2 rekat namaz kılıyor. Diyorsun arkadaşım sen niye namaz kıldın? Bu namaz kılmanın sebebi neydi? Diyor ki bunun sebebi yağmur yağdı diye. Bu sünnet değildir arkadaşım. Bu sebepten dolayı peygamber namaz kılmamıştır. Anlatabiliyor muyum? Tavaftan sonra 2 rekat namaz kılarsın. Niye 2 rekat namaz kıldın? Kabe'yi tavaf ettim, ondan sonra 2 rekat, ha bunun sebebi var, tamam. Anlatabiliyor muyum? Bu birinci şart. Yani ibadetin sebebi aranır. 2, cinsi aranır. Mesela adam fitre zekat verecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam fitre zekatın cinslerini saymıştır. Demiştir hurma, pirinç, arpa, kuru üzüm, saymıştır bunları. Mercimek vesaire. Bunlar nedir? Zekat fitrenin cinsidir. Bu adam diyor ben para veriyorum. 10 euro. Para olarak veriyorum. Bu cinsten değildir. Sünnete terstir. Sünnet yaparken cinsine doğru olması lazım. Senden hurma isteniliyor. Pilav isteniyor ve pirinç isteniliyor. Bulgur isteniyor. Arpa verebilirsin. Kuru üzüm verebilirsin. Bu cinsler caizdir. Ama sen cinsi olmayanı cins olarak, para olarak veriyorsun. Bu da nedir? Sünnete terstir. 3, miktarını bilmesi lazım. Eğer sünneti yapmak istiyorsa miktarı bilecek. Ben sünnete uyuyorum diyorsa akşamı 3 yerine 4 kılarsa ne yapmış olur? Sünneti yapmamış olurdur. Miktar nedir akşam namazının? 3'tür. Arkadaşlar anlaşıldı mı? Miktara bakacaksın. Ben tavaf yapacağım ama 7. dönüşten sonra daha devam edersem, 9-10'a geçersem, durup 2 rekat namaz kılmazsa tavaf namazı, ne olmuş olur? Tavafın miktarını yanlış yapmış olur. Sünnet değil, bidat yapmış olur. Demek miktar ölme. Her amel yaparken bunun miktarı nedir? Gece namazı kılacağım. Bunun miktarı nedir kardeşim? Oruç tutacağım. Kaç gün tutarım? Bunun miktarı nedir? Her ibadetin miktarı vardır. Sünnetle o miktar eşit olması lazım. Eşit değilse nedir? Başta sebep eşit olacak. Cins aynı olacak. Üç, miktar aynı olacak. Dört, şekil aynı olacak. Keyfiyet dediğimiz aynı olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdest alış şekliyle benim abdest alış şeklinin keyfiyeti aynı değilse yine sünneti yapmamış olur. İstiyorum sünneti yapayım ama elimi göbek altına bağlarsam, göğsün üstüne koymazsam namazın keyfiyetinde sünnete ters düşmüş olur. Bunu da anladıktan sonra beş, zaman eşit olmazsa sünnetle mutabık olur. Zaman şartı. Şimdi ben kalkıp bugün kurban bayramı için kurbanımı kesemem. Zaman şartı uyması lazım. Eğer şimdi kesersem kurban niyetine ne olmuş olur? Zaman şartını yerine getirmediğimden dolayı sünnete uymamış olurum. Altıncı şart, son şart, ondan sonra sorulara geçeceğiz. Altıncı şart ise mekan şartı olacak. Mekan şartı. Ne demek mekan şartı? Ben itikaf yapmak istiyorum. Sünneti yapmak istiyorum. Ama gittim çadır kurdum çöle. Çölde itikaf yapıyorum. Geçerli mi? Sünnete mutabık mı? Değil. İtikafın mekanı mescittir. Anladınız mı? Demek ki bir amel yaptığım zaman bu altı tane şartı sormam lazım. Mekanım doğru mu? Zamanım doğru mu? Sebebim doğru mu? Keyfiyetim doğru mu? Miktarım doğru mu? Cins doğru mu diye sorduktan sonra hepsinden okey ışık aldın mı? Ha şimdi amelini yapabilirim. Bu sünnettir. Eğer bu altı taneden bir tanesi kırmızı ışık veriyorsa ha bu sünnettir. Boşuna yapma. Boşuna yapıyorsun. Gidip sen çölde itikaf yaparsan hiçbir sevap alamazsın. Ama mescitte yaparsan bunun sevabı var. Fark burada. Anlaşıldı mı? Nasıl ki tevhidsiz Müslümanlık olmuyor, sünnetin de şartları var. O şartları getirdikten sonra sünnet isabetini alıyorsun. Ve kim bir sünneti yaparsa arkadaşlar, kim bir sünneti yaşarsa, Tirmizi'nin hadisiyle sözümü de kapatıyorum. Sonra soru bölümüne geçiyoruz isterseniz. Nedir o? İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh hadis-i şeriflerinde rivayet ettiği gibi buyurur ki kim benim bir unutulmuş olan bir sünnetimi ihya ederse, yani onu uygularsa, canlandırırsa beni canlandırmış gibi olur. Ve kim beni canlandırmış olursa cennette benimle beraberdir. O yüzden sizlere müjdeler olsun. Sizler Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini yaşamak istiyorsunuz. Onu yaymak istiyorsunuz. Ama bunu bilgisizce yapmayınız. Bilginizi doğrultun, düzeltin ve sünnetin önemiyetinin basit bir şey olmadığını bilmeniz gerekir. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.